انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ, اس نے پاسمان سے پانی برساتا ہے, بارش برساتا ہے, تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا. حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں, جب بارش ہوئی تو اب پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں, پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے, سالت اودیت, تمام وادیاں جو ہیں وہ بہہ نکلی سیلاب کے ساتھ, بے قدر ہا, اپنی اپنی وسعت کے مطابق. کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا, کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا تھوڑا سیلاب آئے گا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے, وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے, جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ, حالانکہ ہے وہ جھاگ, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ, اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے, تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے. اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے, یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء, تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے, پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا, اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے, نیچے پانی ہے, مفید شے تو پانی ہے, وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے, وہ ٹک جاتی ہے. اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کوٹھالی کے اندر, وہ جھاگ تو ضائع ہو جائے گا, وہ میل کچیل ہے, جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال, اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا, اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے. یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% غلط ہو, چاہے ڈارون کا نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہوں, چاہے مارکس کے نظریات ہوں, اس میں گڈمٹ ہے غلط اور صحیح. تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ دعویٰ بن جاتی ہے, تھیسس, اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے, اینٹی تھیسس, پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں, ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے, وہ اب سنتھیسس ہے, ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی. لیکن یہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہے, اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے, لہذا پھر اب یہ سنتھیسس بن جائے گا, اس کے ہی کوک سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا, پھر یہ سنتھیسس اینٹی تھیسس ٹکرائیں گے, پھر سنتھیسس ہوگا. اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے. اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے, اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ پوری تھیوری ہے, لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا, روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں, اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈارون کے نظریے میں, اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائیڈ کے نظریے میں, اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں. لیکن یہاں بھی دیکھیے, جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے, بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه, ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے, فاذا ہوا ظاہر, اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. تو باطل کی حیثیت یہ ہے. تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ طے کر رہی ہے, اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے. جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, کہ از خاکش برویت آرزو, یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا.